TVP. Bądźmy razem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, na zegarze 9. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polska bezterminowo utrzyma embargo na zboże z Ukrainy. Kolejne łodzie z migrantami z Afryki dotarły na włoską Lampedusę. Warty pamięci staną o 17.30 w przededniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. O północy weszło w życie rozporządzenie, które na czas nieokreślony zakazuje importu zbóż z Ukrainy do Polski. To odpowiedź na wygaśnięcie unijnego embarga. Jednostronne zakazy wprowadziły też Słowacja i Węgry. Do decyzji Komisji Europejskiej odniósł się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który powiedział, że ta decyzja jest wymierzona w Polskę. To jest decyzja, która jest wymierzona w interesy polskiego państwa, podstawowe interesy polskich rolników. Otóż na szczęście mamy rząd. I mogę to powiedzieć wszystkim Polakom i rolnikom, który będzie bronił tych podstawowych interesów, które są związane z naszym obowiązkiem, wobec naszych obywateli. Nie pozwolimy, aby zniszczono polskie rolnictwo. Komisja Europejska poinformowała, że od dziś Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu czterech zbóż, tak aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich Unii. Od północy do rana na włoską wyspę Lampedusa przepłynęło ponad 120 migrantów. Dotarli trzema łodziami. Wczoraj na Lampedusę 15 statkami przybyło ponad 500 uchodźców. Od kilka dni na tej niewielkiej włoskiej wyspie panuje kryzys w związku z napływem migrantów z Afryki Północnej. W ostatnich kilku dniach przypłynęło ponad 7000 osób. Włoski rząd obwiniał kryzys Unię Europejską. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot przedwyborczy. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński przypomina w nim, że w poniedziałek minie 8 lat od dnia, w którym rząd PO-PSL zadeklarował, że przyjmie każdą liczbę migrantów. Jak mówi Mariusz Kamiński, potem PiS wygrało wybory i okazało się, że nie będzie przymusowej relokacji migrantów. Minister Spraw Wewnętrznych dodaje, że Platforma była przeciwko budowie zapory na granicy z Białorusią. Oni byli przeciw wszystkiemu, co robiliśmy, by powstrzymać tę inwazję. To jest stawką w tych wyborach. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska. W spocie pokazano m.in. zamieszki i płonące samochody. W przededniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę w czterech województwach o 17.30 staną warty pamięci. Cel: oddanie hołdu zamordowanym Polakom na wschodzie kraju. To wspólny projekt Związku Strzeleckiego Strzelec, Fundacji Rekonstruktorzy.pl, a realizowany we współpracy z Kancelarią Sejmu. Inicjatywa ma przypominać o roli prawdy w naszej historii, mówi komendant główny Związku Strzelec Marek Matuła. Warta pamięci chcemy, żeby była taką nicią, która spróbuje połączyć przeszłe pokolenia, które zginęły, z obecnymi. I żeby połączyła prawdę i z przeszłością tą naszą, która minęła. Trzeba przypominać młodym ludziom, my odejdziemy, a oni powinni przynajmniej część z nich pamiętać i robić to, co rozpoczynamy teraz. Warty pamięci staną w województwie podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz informacje sportowe, które przygotował i przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dziś mecz o złoto Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Polacy zagrają z Włochami, a w Rzymie jest Kuba Niziński. To będzie finał, jakie lubimy. Finał przed włoską publicznością. To spowoduje, że tutaj na trybunach Palazzo dello Sport dzisiaj będzie bardzo gorąco. Ale my lubimy takie momenty, gdy trybuny cichną po naszych świetnych zagraniach, mówi Tomasz Fornal. Fajnie jest, jak ta hala po zdobytym punkcie na chwilę jest cicha i za bardzo nie kibicują. Mam takie wrażenie, że naszej drużynie nie będzie to jakaś wielka przeszkoda i nie będzie to jakoś nam bardzo przeszkadzało. Marcin Janusz dodaje, że zupełnie nie skupia się na rywalach i myśli tylko o naszej drużynie. Nie potrzebujemy nie wiadomo jakich motywacji dodatkowych, bo na tyle jesteśmy zmotywowani do tego, żeby wygrywać trofea, że to wystarczy. Początek meczu o 21:00. Z Rzymu Kuba Niziński, Polskie Radio. A jeśli komuś mało siatkuje, koszykówki o 17.30 w Łodzi Polki zainaugurują walkę o przepustki olimpijskie do Paryża. Rywalem naszych siatkarek Słowenki. We wczorajszych meczach Ekstraklasy Śląsk-Wrocław pokonał na wyjeździe Puszczę Niepołomice 3-1, a Górnik Zabrze wygrał z Ruchem Chorzów 1-0. I na koniec zaproszenie na Orlen Lang Team Race w Bytowie. To kolarski wyścig ze startu wspólnego amatorów. Udział weźmie świetny jeszcze kilka lat temu kolarz zawodowy Przemysław Niemiec. Mamy dwa dystanse, mini i maxi, 47 i 104 km. Trasy bardzo fajne, zróżnicowane cały czas. Wydaje się, że jesteśmy nad morzem, powinno być płasko, ale rzeczywiście teren jest mocno pofałdowany, prawda? Także cały czas jest taki teren lekko góra-dół, góra-dół. Przyjechali naprawdę mocni zawodnicy, czołowi polscy amatorzy, którzy walczą o wygranie całego cyklu tych wszystkich naszych wyścigów. Barwny peleton ruszy z Bytowa o 11. Zapraszamy. Dzisiaj dużo słońca, bez opadów. Przed nami, proszę Państwa, piękna sobota i miłego weekendu Państwu życzymy. I dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów Trójki Telewizyjnej oraz internautów. Dzisiaj w studiu są Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Sebastian Kaleta, Suwerenna Polska, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry. Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry. Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. I Andrzej Dera, minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę panów, proszę państwa, unijny zakaz wywozu zboża między innymi do Polski wygasł o północy. Nie pomogły apele i władzy, i opozycji. Nie pomogła nawet taka podróż ostatniej szansy Michała Kołodziejczaka do Brukseli, po której tyle obiecywała sobie i nam wszystkim Koalicja Obywatelska, ale Polska wprowadziła ten zakaz jednostronnie, to znaczy wprowadziła go od północy i to będzie zakaz bezterminowo i też jest troszkę rozszerzony, jeśli chodzi o liczbę tych produktów objętych zakazem. Jakie będą konsekwencje tego? I dobre, i złe? Czy będą tylko dobre, a może tylko złe? Marek Sawicki. Przede wszystkim Polska płaci w tej chwili frycowe za 14 miesięcy bezczynności od początku wojny do kwietnia tego roku, kiedy wprowadziliśmy embargo. Przypominam, nie na zboża, tylko na dwa zboża, bo to jest pszenica i kukurydza i nasiona słonecznika i rzepaku, więc to było embargo częściowe. Unia Europejska oczywiście to później zatwierdziła. Ale przez te 14 miesięcy i kolejnych kilka miesięcy nie przebudowaliśmy infrastruktury, nie mamy większego taboru przewozowego, jeśli chodzi o PKP w zakresie transportu i reeksportu produktów z Ukrainy. Nie wykorzystaliśmy propozycji z ubiegłego roku, z lipca PSL-u, kiedy mówiliśmy, że trzeba prowadzić kaucje wwozowe, one zabezpieczą rozlewanie się tych produktów po rynku polskim. I w tej chwili wydawało się, że te wszystkie zabiegi, które Polska czyni na arenie międzynarodowej, na forum unijnym, że sprawią, że Unia to embargo polskie przynajmniej na te cztery produkty zaakceptuje. Okazało się, że Ukraińcy mieli silniejszą, sprawniejszą dyplomację. Teraz trzeba już, mleko się rozlało. Czy to będzie na kolejne trzy miesiące, czy tak jak rząd przyjął na bezterminowo, nie ma to znaczenia. W tej chwili trzeba rozpocząć poważną rozmowę w Komisji Europejskiej o zmianie wspólnej polityki rolnej. Wspólna polityka rolna musi... Już przygotowanie do rozszerzenia o Ukrainę, o tym pan mówi? Tak, pani redaktor, Ukraina de facto jest już w Unii Europejskiej, bo jeśli ma otwarty rynek i nie ma ceł i nie ma kwot wwozowych, to znaczy, że jest na rynku europejskim. Teraz... Bo w momencie, kiedy, przepraszam, pan minister Telus powiedział, że jeżeli nie będzie odpowiednich regulacji zawczasu, no to Polska zablokuje wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, no to niektórzy byli bardzo zdziwieni, jak to przecież my jesteśmy orędownikiem. Otóż, pani redaktor, Polska tak powinna być o kilka kroków do przodu i w tej chwili my powinniśmy rozpocząć dyskusję, mamy swojego komisarza do spraw rolnictwa, o zmianie formuły wspólnej polityki rolnej. Trzeba przywrócić ceny minimalne na produkty rolne w Unii. Unii Europejskiej, skoro są ceny, płace minimalne, skoro jest minimalna płaca godzinowa, były kiedyś ceny minimalne na produkty żywnościowe. Jest nadmiar żywności i w Europie, i w Ukrainie. I jest jednocześnie na świecie 10% ludzi, którzy głodują i którzy wsiadają na tratwy, niezależnie na to, jakie są skutki tego, że tak powiem, przewozu, często śmierć, często tragedie, płyną do tego świata, gdzie żywność jest. Więc Unia Europejska ma pieniądze, ONZ ma pieniądze, Stany Zjednoczone nie są biedne, więc trzeba zmienić wspólną politykę rolną. Minimalne ceny, kontrakty terminowe i przewiezienie tej żywności w regiony głodu. Przepraszam, muszę skracać panu wypowiedzi, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć. Sebastian Kaleta, panie ministrze, będą jakie konsekwencje będą tego? To jak się sprawa potoczy w przyszłości, wiele zależy od tego, czy w Polsce będzie ponadpartyjne porozumienie wokół tego zagadnienia, mianowicie czy polska klasa polityczna stanie za polskim rolnictwem w całości, a nie będzie słuchała poleceń z Brukseli. I również ta sprawa na pewno będzie rzutowała na relacje z Ukrainą, która nie zważa na konsekwencje takiego nagłego, nieograniczonego napływu produktów rolnych ze swojego państwa na rynek unijny. Pan poseł Sawicki słusznie zwrócił uwagę, że de facto, jeśli chodzi o te kwestie rynku, Ukraina jest już członkiem Unii Europejskiej, co się stało też w ekstraordynaryjnych warunkach, co może budzić również, biorąc pod uwagę aktualne decyzje Komisji, wątpliwości traktatowe. I dlatego musimy chronić nasz rynek, ale na relacje z Ukrainą to wpłynie o tyle, że można odnieść wrażenie, że Ukraina nie zważa na wkład Polski w pomoc Ukrainie od początku wojny i nie liczy się ze stratami, które mogą ponosić niebagatelnymi polscy rolnicy, którzy przecież nie są winni temu, że Rosjanie napadli Ukrainę. I teraz rodzi się pytanie, czy nasza klasa polityczna w całości będzie wspierała dzisiaj rząd, bo nie tylko Polska embargo swoje wprowadziła, zrobiła to Słowacja i również Węgrzy, więc inne państwa, które negatywnie są dotknięte tymi zmianami na rynku rolnym w Unii Europejskiej, ale mechanizm związany z tym, że to Komisja Europejska decyduje o bardzo ważnej sytuacji wewnętrznej w państwie członkowskim, to jest jakby dowód na to, jak działałby pakt migracyjny. Bo politycy Platformy Obywatelskiej od dwóch dni, pan Łącki i pan Szczerba... Dobrze, ale o pakcie migracyjnym będziemy rozmawiać za chwilę. Pani redaktor, ale właśnie chciałbym powiedzieć, na czym to polega. Nie mieszajmy wszystkiego. Nie, właśnie to nie jest mieszanie. Z tego powodu, że na tym przykładzie embarga na zboże z Ukrainy widać, jak działałby pakiet migracyjny. Bo pakt migracyjny właśnie działa w ten sposób, że to, czy na przykład do Polski będą przymusowo relokowani migranci, czy Polska będzie płaciła kary, czy będzie zwolniona, arbitralnie by decydowała Komisja Europejska. I tak jak w tym przypadku, siedzimy, rozmawiamy w Polsce, różni ludzie jeżdżą do Komisji Europejskiej i nagle pyk, pani von der Leyen mówi 50 tysięcy migrantów dla Polski. Pyk, embargo na zboże z Ukrainy. I właśnie, panie ministrze, pana bardzo proszę, będziemy zaraz mówić o pykach, bardzo niebezpieczne o migrantach, pokazujące, że nie możemy oddawać władzy nad Polską Komisji Europejskiej. Panie ministrze, jedno zdanie. Tranzyt tego zboża, tych czterech produktów przez Polskę do innych państw Unii Europejskiej, to jest między innymi zablokowanie naszego eksportu, który w 80% jest lokowany w państwach Unii Europejskiej. I to jest jakby cały problem. Dlatego Unia musi stworzyć mechanizm wywożenia tych produktów poza obszar Unii Europejskiej, a nie pozostawiać go u naszych sąsiadów, którzy od nas kupują co roku. Krzysztof Gawkowski. Dobrze, że jesteśmy w stanie rozmawiać o polityce rolnej w taki sposób, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że problem wywozu ukraińskiego zboża do Polski jest problemem dla rolników, ale źle, że jesteśmy tutaj, nawet w studiu, przerzucać się w stanie odpowiedzialnością bardziej, bo pan minister Kaleta powiedział, że powinniśmy jako klasa polityczna być zgodni co do tego. No tylko, że tak naprawdę to dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość rządzi i to już nawet nie chodzi o Polskę. Macie swojego komisarza, który w Unii Europejskiej od wielu miesięcy powinien być lobbystą polskich interesów i to on powinien rozprowadzić całą sprawę dotyczącą tego, jak zmienia się polska polityka i jak się zmienia się europejska polityka rolna w kontekście tego, że mamy otwarte granice przynajmniej na transport zbóż z Ukrainą. Wiecie o tym doskonale od długich miesięcy, bo zgłaszaliśmy kilka propozycji, które mogły być i zewnętrznie, i wewnętrznie rozwiązane. Po pierwsze, mówiliśmy o kaucjach, podobnie jak zresztą Polskie Stronnictwo Ludowe. Żeby wprowadzić system kaucyjny, nie trzeba było zbyt wielu propozycji, jedna ustawa i tak naprawdę moglibyśmy mieć tą sprawę zabezpieczoną. Nie chcieliście tego zrobić, baliście się o to, co się będzie działo, jeżeli chodzi o Unię Europejską. No to w Unii Europejskiej pan Wojciechowski okazał się marnym lobbystą. nie wiem, jakie on ma układy w Komisji Europejskiej, ale ani tej sprawy nie dowiózł, ani nigdy nie przyszedł i nie wytłumaczył się z tego. Cały czas zwala winę na partie opozycyjne w Parlamencie Europejskim, że one mu nie pomagają. No tylko, że w Komisji Europejskiej jest przedstawiciel partii rządzącej, czyli wasz, i od 14 miesięcy nie zrobił nic, co można było powiedzieć, że się nim można pochwalić. Nawet wy w kampanii wyborczej nie chwalicie się tym osiągnięciami pana Wojciechowskiego, bo jakoś tych osiągnięć nie ma. I to nie jest sprawa. Dobrze, ale ja pytam przede wszystkim o tym, co teraz? Jakie będą konsekwencje? Co robić? Jak się przygotować na następny czas? Bo teraz ja wiem, że każdy bardzo chętnie skrytykuje to, co nie, było. Nie, ja pokazuję przestrzeń, że w Unii... My mamy w Polsce jedno rozwiązanie, według lewicy przynajmniej, to znaczy wprowadzenie systemu kaucyjnego na zboże, które wjeżdża. Nie widzimy innej przestrzeni. Rząd nie chciał tego zrobić, nie wiemy dlaczego, ważne, żeby ktoś powiedział dlaczego. I drugi, to jest Unia Europejska, to znaczy trzeba w Unii Europejskiej znaleźć sojusze, które pozwolą na to, żeby nie załatwiać tego jednostronnie jak Polska, czy Słowacja, czy Węgry, ale robić to pakietowo, bo jeżeli tego nie zrobimy pakietowo i nie przygotujemy rynku do tego, ile zboża tutaj może napłynąć, będziemy mieli problem. Więc w Unii Europejskiej lobbing jest najważniejszy dzisiaj, a w Polsce też chciałbym uzyskać to pytanie. Dlaczego system kaucyjny nie może być wprowadzony? Nie wiem, czy Bartosz Szkownacki jest w stanie odpowiedzieć. Zajmuje się zupełnie inną tematyką, ale wiedział, o czym będziemy rozmawiać, więc może wie. Po pierwsze, pan minister Sawicki sam udowodnił, że system kaucyjny nie rozwiąże problemu, bo to zboże przejdzie przez Polskę i zaleje Europę, więc... Nie, ale no, nie. Kaucja jest uwalniana po opuszczeniu strefy celnej Unii Europejskiej. Aha, nie, no to już od nas by zależało. Pan wie, że tego zrobić nie możemy, to nie od możemy, nas. Możemy tak jeszcze... jak sława Unii Europejskiej również od nas nie zależało, ani od nas, ani od komisarza Wojciechowskiego. Ja patrzę na tą sprawę w dwóch aspektach. Po pierwsze, to pokazuje, czym jest Unia Europejska i mówię to ze smutkiem, z bólem. Ono pokazuje, że ważniejsze są interesy ogromnych koncernów francuskich, niemieckich, holenderskich, które mają gospodarstwa rzędu kilkudziesięciu albo kilkuset tysięcy hektarów chińskich, tak, na Ukrainie. No tak, no, ale chodzi głównie tutaj, podejrzewam, lobbystami są te koncerny, które mają swoje siedziby w Unii Europejskiej. I to jest ważniejsze niż interes obywateli Unii Europejskiej, Polaków, Słowaków, Węgrów. To jest pokazanie, że rzeczywiście jest Unia dwóch prędkości i są obywatele Unii dwóch kategorii. Bogaty Hans i biedny Jan. Taka jest prawda. Tak się traktuje. Tak co, biedny Jan będzie musiał się z innym biednym, nie wiem... Tak, to pokazali urzędnicy Unii Europejskiej, bo oni przy całym szacunku i całym współczuciu, bo Polacy otworzyli swoje serca dla Ukraińców, pomogli. Ja sam przyjmowałem do swojego domu rodziny ukraińskie, kiedy trzeba było to zrobić. Nie było jeszcze wtedy żadnych pieniędzy z tego tytułu. Po prostu uważam, że należy to zrobić. Ale w pierwszej kolejności taka instytucja, ja oczekiwam tego od urzędników brukselskich, że w pierwszej kolejności będą bronili interesów swoich obywateli, a później innych spraw. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że na tym tracą biedni ukraińscy rolnicy. Na tym co najwyżej problemy mogą mieć duże zachodnie koncerny. To jest pierwsza kwestia. No ale jednak władze Ukrainy mocno protestują. I to pokazuje, że głęboka reforma nie tylko polityki rolnej, ale całej Unii Europejskiej jest potrzebna, bo w takim kształcie, gdzie dominują Niemcy i to Niemcy narzucają swoją narrację i Niemcy bronią swoich interesów, tego być nie może. I o dobrze, tym musimy rozmawiać szansę, i całe szczęście, dobrze, że... widzi pan szansę, żeby ta sprawa jednak została jakoś złagodzona, załatwiona na poziomie unijnym, żeby nie było niesnasek pomiędzy Polską. Unia nie chce się ośmieszać, jeżeli Unii zależy na tym, żeby mieć poparcie, że urzędnicy unijni chcą, żeby mieć poparcie społeczeństwa unijnego, to zostanie rozwiązane wcześniej czy później, być może tydzień, dwa będzie takiego impasu i to zostanie rozwiązane. Ale druga kwestia i tutaj to jest ogromne zadanie dla rządu, to jest wyciągnięcie wniosku, mówi o tym trochę minister Kaleta, z postawy Ukrainy. Już nie mówię o tym, że tak naprawdę najbardziej na tym korzysta Putin, bo on de facto konfliktując państwo tak przyjazne jak Polska z Ukrainą dla interesów dużych koncernów niemieckich, no wygrywa, prawda? Bo te nastroje w społeczeństwie polskim, nie mówię to o rządzie, ale w społeczeństwie polskim będą mniej przychylne Ukrainie. I Ukraina powinna z tego wyciągnąć wniosek, po pierwsze, a Polska taki, że... Jak to jest robione, bo o tym wielokrotnie rozmawiamy, że Ukraina będzie naszym partnerem, ale w wielu miejscach też będzie z nami rywalizowała. I my już dzisiaj... mówi o tym minister Sanicki, musimy zabezpieczać w różnych aspektach swoje interesy. Miłość miłością, polityka romantyczna polityką romantyczną, ale konkrety tu i teraz. I to musi zrobić polski rząd. I to jest zadanie na następną kadencję. Pan poseł Czesław... terminal zbożowy. Pan poseł... Przepraszam. Zostawmy, gdyby port w Elblągu drodzy panowie, był rozbudowany, gdyby politycy... Mamy jeszcze tematy migracji, tematy spraw gospodarczych. Panowie... To by też ten problem częściowo był rozwiązany. Pan jest jak zwykle... Przepraszam, nie chcę pana obrazić swawolnym dyziem w tym programie. Bardzo proszę, żeby pan jednak zmienił swoją postawę. Czesław Mroczek, który też zna się bardziej na obronności niż na zboże, ale bardzo proszę... To za chwilę się okaże, ponieważ mieszkam na terenach mocno rolniczych, to jest okręg wyborczy Siedlce-Ostrołęka i w kampanii wyborczej bardzo dużo spotkań mam właśnie z rolnikami. Trzeba powiedzieć, że znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji, nie mogą sprzedać zboża, ceny, które są oferowane, są o wiele mniejsze. Mamy też największy kryzys chyba od 30 lat w branży mleczarskiej. Ceny skupu od rolników spadły o 1/3, a koszty funkcjonowania gospodarstw nie są mniejsze. Energia elektryczna, inne koszty. Więc to jest obraz sytuacji polskiego rolnictwa i rzeczywiście ta decyzja polskiego rządu nie rozwiązuje sytuacji i ona niczego nie naprawi, dlatego że nasycenie zbożem... Nie rozwiązuje sytuacji, ale dobrze, że została podjęta. Ale... Po pierwsze, nie rozwiązuje sytuacji. Znaczy, no dobrze, ale czy dobrze, że została podjęta? Bo ja słyszałam, że wszyscy ale to jest, chcą przedłużenia to jest, za chwilę, w cisłowie, ale lepiej późno niż wcale, rzekła babcia, spóźniając się na pociąg. Za chwilę o tym powiem, natomiast trzeba mieć świadomość... Bez sensu? No bo babcia jednak nie odjechała. No babcia nie odjechała i problem polega na tym, ale jeżeli pan że minister zboża też rynku nie opuściły. Czyli bezsensowna jest ta decyzja? Bo jeśli pani redaktor, wzrost... Może tak, trzymalibyśmy się jakichś zasad. Będziemy się trzymać zasad. 300 tysięcy. Ale też jest to dyskusja. Już to dziękujemy. Jest tylko panu już dziękujemy. Proszę bardzo. Pomoc polskim rolnikom. Mówi teraz pan Czesław. Wyraźnie Mroczek. Chcę podkreślić, co pomijamy w tej dyskusji, że żeby pomóc polskim rolnikom i rozwiązać problem, to trzeba. To zboże musi opuścić teren Polski. Trzeba udrożnić możliwość eksportu polskiego zboża. Z tego żyli polscy rolnicy. Ta decyzja tego nie powoduje. Ta decyzja wpływa na to, czy będziemy mieli kolejną partię, czy etap niekontrolowanego napływu zboża do Polski. Ale mówił już o tym minister Sawicki. Ja to chcę zrozumieć. Ta decyzja powoduje, że będziemy mieć kolejny etap niekontrolowanego wpływu. Na razie zatrzymuje to, ale nie rozwiązuje... Za czas jakiś, tak? Będziemy mieć ten ta decyzja etap. Blokuje w tej chwili napływ niekontrolowany, ale nie rozwiązuje problemu, o którym wcześniej mówiliśmy. To znaczy tego, że w całej strefie Unii Europejskiej mamy nadwyżkę podaży zboża. I w związku z tym trzeba pomyśleć o tym, jak ten temat rozwiązać w skali Unii Europejskiej, bo poprzez blokowanie tego nie rozwiążemy. Możemy doprowadzić do tego, że będziemy mieli napływ tego taniego zboża ukraińskiego z innych rynków państw europejskich. I to jest wielkie wyzwanie. Rząd no i to jest wyzwanie rząd dla PiSu wszystkich i ostatni chyba. Element. Rząd PiSu wszedł na politykę w ramach kampanii wyborczej konfliktu z Ukrainą, która jest z punktu widzenia polskich interesów bardzo szkodliwa, dlatego że my powinniśmy wspierać, tak jak robiliśmy to na samym początku, od wybuchu tej wojny w pełnej skali Ukrainę, a nie wchodzić na pole konfliktu, sporu z Unią. Czyli nie mówić tego, co powiedział minister Telus? Nie chodzi o mówienie, nie rozwiązujecie konfliktu, ten rząd nie rozwiązuje... To decyzję Komisji Europejskiej. Ale jeżeli pan panie pośle, nie, bo pan mówi w sposób strasznie nieklarowny. Jest decyzja Komisji Europejskiej. Co my mamy zrobić jako Polska? Mamy wpuścić zboże z Ukrainy do Polski, czy mamy zablokować granice i paktować? Mówiliśmy w tym programie już o tym, co można zrobić w ramach całej polityki unijnej. Nie ma tego działania waszego komisarza, to znaczy... Ale to komisja, ale nie ja komisarz. Panu, ja panu nie przerywałem. Dobrze, nie chciałbym się pan do pana dowiedzieć czegoś. Czeka właśnie, Andrzej Dera na to, żeby się wypowiedzieć, a jego głos jest bardzo ważny. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia działań Unii Europejskiej. Nie ma tych działań, nie ma komisarza od rolnictwa, który podjąłby działania, o których tutaj mówiliśmy. I na tym polega duży problem. Weszliście na prosty spór z Ukrainą w ramach kampanii wyborczej. Nie rozwiążecie ani problemu zboża, natomiast pogorszycie nasze strategiczne relacje z Ukrainą. To jest nieudolna, szkodliwa dla polskiej polityki. Panowie, bardzo przepraszam, teraz Andrzej Dera. Teraz Andrzej Dera. Po co wysłaliście tam Wojciechowskiego? Ale chwilę, pan mówi, nie konfliktujmy się... Panie ministrze, bardzo lawiruje. Pan poseł chciałby... Nie lawiruje, tylko pokazuje, że nie rozwiążecie problemu tą polityką ani zboża i skonfliktujecie Polskę z Ukrainą, co naraża nasz fakt, nasze interesy bezpieczeństwa podstawowe. Widocznie nie da się tego bardziej wyjaśnić. Andrzej, jakie jest... Spróbuję. Dobrze, ale ja mam do pana pytanie przede wszystkim. Czy prezydent ma nadzieję, że rozmawiając kolejny raz w tej sprawie z prezydentem Zełenskim, załagodzi ten spór? Czy ten spór jest na poziomie politycznym, czy na jakimś innym, czy tutaj grają też emocje wyborcze, bo też zbliżają się różne elekcje na Ukrainie? Oczywiście zaraz odpowiem na to pytanie, ale żeby wyjaśnić, bo rzeczywiście jak słuchacze starają się zrozumieć, o czym my tu mówimy, to jest to bardzo trudne. Trzeba przypomnieć, dlaczego zostało zboże wpuszczone do Europy. Bo to jest bardzo ważna decyzja. Ona powstała wówczas, kiedy zablokowano drogę morską. Kiedy Rosja zablokowała drogę morską, to była jedyna droga do tego, żeby to zboże trafiło do głodujących państw. Nie było innej drogi, tylko poprzez kwestie lądowe. Potem się to pozmieniało, ale to wpuszczenie spowodowało właśnie te skutki, o których tutaj przed chwilą moi przedmówcy mówili. Po prostu niekontrolowany wpływ tego zboża nie tylko na rynki zagraniczne, ale na rynki tutaj wewnętrzne, unijne, spowodowało to obniżenie ceny i wielkie perturbacje w rolnictwie. I tu tak jak wszyscy siedzimy, rozumiem, każdy z nas, każdy z ugrupowań też chce, aby chronić polski rynek. I dlatego też Unia Europejska wprowadziła embargo na to zboże, żeby właśnie chronić europejski rynek. I proszę zwrócić uwagę, że ta sprawa dzisiaj nie dotyczy tranzytu. Tranzyt przez Polskę jest i będzie. I ostatnie liczby pokazują, że to się dzieje. To nie jest już dzisiaj kwestia jakby braku dostaw zboża do i jest na rynki możliwość afrykańskie. Zabezpieczenia w 100% albo w 99%, że rzeczywiście momencie, to tranzytowane zboże za momencie, nie wydostanie się. Proszę zwrócić uwagę, wcześniej? Że w czasie embarga to zboże przez Polskę przejeżdżało, tak jak i przez Rumunię i przez inne państwa. Bo to jest kwestia do zrobienia. I zostawmy to jeszcze na tym etapie. I teraz dlaczego, bo pytanie jest dzisiaj takie, na które nikt tu nie potrafił odpowiedzieć. Dlaczego Unia Europejska, mimo że członkowie Unii Europejskiej prosili o wydłużenie tego embarga, żeby przygotować się jeszcze do tej sytuacji, jednak to embargo zniosło? No to odpowiedź była tu też tu padła z tego pewnie względu, inni że interesy, może prosili o coś innego. Interesy potężnych producentów zboża, którzy są umiejscowieni na Ukrainie, były silniejsze. Z drugiej strony Ukraina to też chce wytłumaczyć. Ukraina potrzebuje naprawdę pieniędzy do funkcjonowania państwa w czasie wojny. To wszystko kosztuje i dla nich to jest też zastrzyk pieniędzy. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest też interes Ukrainy. Nasz interes jest w tym, żeby nie wpuszczać niekontrolowanego zboża, tak jak nie wpuszczać niekontrolowanych migrantów. Tak jakby tutaj Tutaj trzeba dużo kwestii wyjaśnienia i pokazywania dobrych intencji, bo to nie jest kwestia jakiejś wojny z Ukrainą w sensie wojny zbożowej, tak ją tak no, ale w cudzysłowie. Nie, właśnie nie jest. I to jest kwestia rozmów politycznych, żeby zrozumieć, żeby też strona ukraińska zrozumiała, o co tutaj chodzi. Dlaczego nie jest, panie pośle? Dlatego, że zboże ukraińskie do krajów trzecich będzie przez Polskę przejeżdżało. Dlatego to nie jest wojna przeciwko Ukrainie. My chcemy Ukrainie pomóc, chcemy stworzyć warunki takie, żeby ona to zboże mogła eksportować. Natomiast nie możemy doprowadzić do tego, żeby zniszczyć polskie rolnictwo. Tylko, i to jest istota ministrze, tego sporu. Problem polega na tym, że ten tranzyt niestety nie jest szczelny. Jedna pan musi. Ja 3 dni temu dostałem sygnały ze wschodniej granicy naszej, że ukraińskie samochody rozładowują się w magazynach państwowej spółki i następnie przesypują to na polskie wagony i polskie tiry i już jako zboże krajowe w tym momencie trzeba to tylko zgłosić organom, do nieuczciwych ludzi. Proszę państwa, mamy też bardzo ważny temat, który stał się jednym z głównych tematów tej kampanii, mianowicie sprawy migracji. Mamy kryzys, wzmożony kryzys migracyjny. Widzimy, co się dzieje na włoskiej wyspie Lampedusa. Premier Włoch prosi o pomoc Unię Europejską i teraz tutaj powstaje pytanie, jak Unia może pomóc i jak my się w tym wszystkim zachowamy, jeżeli Unia będzie chciała nas włączyć w tę pomoc. Może ożyje plan wprowadzenia tych planów relokacyjnych, które były na razie oddalone i niepewne, jak to państwo wielokrotnie, panowie i państwo, bo też były tutaj panie oczywiście, mówili w tym studiu. Krzysztof Gawkowski, czy my powinniśmy się włączyć ewentualnie w taki plan, czy nie? Unia Europejska poprosiła Polskę o to, żebyśmy byli w pakcie, który będzie solidarnościowy, ale miejsce Polski w tym pakcie miało być takie, że my nie będziemy nikogo przyjmowali, bo jesteśmy najbardziej doświadczonym państwem Unii Europejskiej, które przyjmuje najwięcej osób z z Ukrainy. I myślę, że to jest po pierwsze bardzo rozsądne, a po drugie mieliśmy na tym jeszcze nareszcie w końcu zarobić, bo przecież Polsce też się należą miliardy złotych za to, że Ukraińców otwierając serca, a domy przyjęła. I myślę, że sprawa w tym kontekście jest zamknięta, ale jest drugi kontekst. To znaczy, że my mówimy, że nie chcemy przyjmować uchodźców z innych państw, że polityka Europy jest przymuszona. Dobrze, to do drugiego kontekstu przejdziemy. Ale panie traktor, no nie myśli pan o zwanej aferze... Niech pani pozwoli, bo ten kontekst jest spójny z tym, co chciałem powiedzieć. I zrobimy drugą nutkę, jeżeli panowie będą sprawnie odpowiadać. No to spójnie odpowiadam, bo mówię kilkanaście sekund. Więc skoro nie jest to problemem w Unii Europejskiej, to Polska sama zrobiła sobie ten problem. Otwieramy nasze konsulaty po to, żeby tutaj sprowadzać nielegalnych imigrantów poprzez aferę wizową. I o tym warto też myśleć w kontekście tego, co się dzieje w Unii. Krótka odpowiedź jest taka, że dzisiaj w Unii Europejskiej Polska nie będzie do niczego przymuszana, ani nie będzie przymusowej relokacji. Było jaśnie to powiedziane przez szefową Komisję Europejską i w Polsce żadna... Dobra, nie dajcie powiedzieć sobie prawdę, bo prawda wygląda tak, że w Polsce nie ma żadnej partii politycznej, żadnej, która mówi o tym, żebyśmy uczestniczyli w relokacji przymusowej, relokacji uchodźców. Ale panie panie przewodniczący, panie ministrze, Pan Artur Łącki jest z Koalicji Obywatelskiej i tutaj się koledzy odcinali od jego wypowiedzi, ale on jednak powiedział, że jeżeli Polska zostanie poproszona tutaj o pomoc, to powinniśmy kilka tysięcy migrantów w ramach tej relokacji przyjąć. To nie pytanie jest. Szczerze, dobrze, ale pan powiedział, że nie ma siły. To ja tu pan podaję przykład, że tu jest jakaś... Pan jako kraj? Ale jestem w innej grupie politycznej. Wie pan, panie ministrze, wie pan, ale wie pan w innej grupie politycznej. Naprawdę, no proszę bardzo, panie ministrze. Zgodnie z prawem na swoje... Pani redaktor, swoją minutę. Szanowni państwo, pan poseł Gawkowski, Platforma Obywatelska, mydlą państwu oczy. Mówiąc... Za chwilę panu powiem. Kilkaset tysięcy migrantów i my mydlimy oczy. No właśnie, mydlicie oczy Polakom z tego powodu, że ten pakt migracyjny, który pan opisał, że Polska nie będzie z czegokolwiek pan? Zwolniona, że nie ma się czego obawiać, to jest jedna wielka bujda na resorach. Dlatego, że powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi właśnie analogię do zboża. Bo wy się godzicie na to, żeby o tym, czy ci młodzi mężczyźni z Lampeduzy będą w Polsce, we Włoszech... Nie Bayer, tylko prawda. Proszę przeczytać pakt migracyjny. Dobra, no właśnie czytaliśmy. Niech mi pan nie przerywa, ponieważ... Ponieważ pan na minutę i więcej nie będzie miał. To proszę panu nie przerywać, ja sobie nie pozwolę przerwać, żeby moja wypowiedź była cięta jakimiś wstawkami nieprawdziwymi. Godzicie się na pakt migracyjny i fałszywie prezentujecie jego treść. Mianowicie, mówicie, że Polska będzie zwolniona. O tym, czy Polska będzie zwolniona, to będzie sobie decydowała osobiście pani von der Leyen. I tak jak pojechał Kołodziejczak w sprawie zboża, mówił... Pani poseł przerywa mi wypowiedź i ja sobie nie pozwolę na to, żeby w kluczowej sprawie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, poseł Lewicy oszukiwał Polaków. To jest nieprawda. Proszę dokończyć, proszę już nic nie mówić, panie pośle Gawkowski. Ja nie będę dokarczał, ja powiem od początku. Panie redaktor, nie pozwolę na to. To jest fundamentalna sprawa dla bezpieczeństwa Polski. I pan poseł Gawkowski wprowadzał opinię publiczną w błąd. Mianowicie, treść paktu migracyjnego, na który pan poseł Gawkowski się godzi, bo właśnie o tym mówi, godzi się Platforma Obywatelska, mówił to Łącki, mówił to Szczerba, mówił to Tusk, polega na tym, że pan mówicie o tym, że Polska nie będzie zmuszana do przyjmowania, bo będzie zwolniona. Tylko że w pakcie migracyjnym to, czy Polska będzie zwolniona, czy nie, to nie jest wpisane w treść tego aktu prawnego, tylko procedura polega na tym, zgodnie z paktem migracyjnym, że pewnego dnia na łasce jesteśmy pani von der Leyen, bądź pani Merkel, bądź innego Scholza i oni mówią jednego dnia, no, jak to wejdzie w życie, to będziecie zwolnieni. Tylko, że jak to wejdzie w życie, to pani von der Leyen powie wówczas, Polska przyjąć 40 tysięcy, nie podoba się, za każdego 20 tysięcy euro. A wy wtedy będziecie mówili, no, prawo unijne, nie zadziałali, nie wynegocjowali, tak dalej. Ten pakt migracyjny jest strasznie niebezpieczny dla Polski. I wy oszukujecie Polaków, mydlicie im oczy, mówicie, że mamy gwarancję, że Polska z czegokolwiek będzie zwolniona. Niestety okłamujecie Polaków. I tak jak w sprawie zboża. Nie, teraz, proszę bardzo. Uprzejmie proszę o pozostawienie mikrofonu pana Marka Sawickiego, a reszta... Ten sam mechanizm, właśnie to zobaczyliśmy wczoraj. Proszę mi nie... Chcę skończyć myśl, że... ten sam mechanizm właśnie zadziałby w pakcie migracyjnym. Że Platforma mówi, załatwimy w Komisji Europejskiej, a wy tyle możecie właśnie, tak samo będzie z migrantami. Dobrze, że mówicie, kropka. A pewnego dnia zaleją nas. Panie pośle, ja proszę, żeby pan miał krótsze myśli i żeby pan nie terroryzował prowadzącej, a teraz Marek Sawicki. Panowie. Chcecie rozmawiać? Panowie, na litość boską. Na litość boską. Jest dokument, o który wystąpił Robert Biedroń i pani przewodnicząca von der Leyen jako szefowa Komisji Europejskiej wskazała, nie, tak nie będzie. Nie, bo panowie będą polemizować. Nie. Marek Sawicki teraz mówi, przepraszam bardzo, proszę, ja mówię poważnie, proszę odłączyć tych gości na chwilę. Proszę bardzo, Marek Sawicki. Panowie, posłuchajcie doświadczonego polityka i dziadka. Ja obserwuję swoje wnuki. Ale pan jest dziadkiem politycznym. A nie, o wnukach, bo myślałam, że o dziadka politycznego. I jak one niewiele mogą, to zaczynają krzyczeć. I tu pan minister Kaleta zaczął krzyczeć, bo niestety niewiele może. Problem polegał na tym, że Polska doświadcza... Panie ministrze, przekrzykadzałem panu, odezwałem się choć raz. Proszę... Kultury, odrobinę proszę kultury, patrzeć naprawdę. Na naszych odrobinę widzów, kultury. Na mnie. I teraz tak. Polska miała idealne warunki po doświadczeniach z Ukrainą. Polski premier, eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości, polski komisarz mieli idealne warunki po tym, jaki trud podnieśli Polacy, cała Polska, polski rząd, polskie samorządy w sprawie pomocy Ukrainie. I jak się zaczęła dyskusja o pakcie migracyjnym, to koleżanka Meloni mogła dogadać się z kolegą Morawieckim i mogli to zrobić tak, jak dla Polski jest dobrze. Okazuje się, że nawet w tej sprawie, w swojej rodzinie politycznej nie byliście się w stanie dogadać i ciągle oskarżacie o to opozycję. Teraz mamy sytuację taką, że prawdopodobnie znów pani Ursula von der Leyen, ta, która była proponowana przez Morawieckiego na szefową komisji, nie zapłaciła Tunezji należytych pieniędzy, które im obiecali. I co zrobili Tunezyjczycy? Puścili całą tą falę imigrantów na Lampedusę i mamy na południe Europy problem. I jeśli się umawiamy na coś jako Europa, że płacimy, to płacimy. I to się znów wiąże z pierwszym punktem. Jeśli mamy nadmiar żywności i nie wiemy, co z tą żywnością zrobić, to zawieźmy tam na miejsce tym głodnym, żeby tu do Europy po tę żywność nie jechali. Więc nie ma mowy o przymusowej relokacji, ale ja oczekuję od polskiego rządu, od polskich polityków odrobiny skuteczności także na forum Unii Europejskiej, bo my ją współtworzymy. Dobrze, trzecia to nie droga jest mówi jakaś przymusowej relokacji. Nie. Absolutnie nie. Dobrze, Bartosz Komlecki, bardzo proszę, żebyśmy troszkę krócej mówili, bo chciałbym jeszcze zapytać o to, dlaczego o to czy jest afera. Panie pośle, nie, pan mówi bardzo dużo, proszę na mnie nie wymuszać. Nie, Bartosz Komlecki. Bartosz Komlecki. Bardzo poważna sprawa. Tutaj my mówimy jednoznacznie nie i jeszcze raz nie migrantom z Afryki czy z Azji, bez względu na to, czy jest wojna na Ukrainie, czy nie. Proszę zauważyć, co mówił poseł Gawkowski, co mówił poseł Sawicki i co będzie za chwilę pewnie mówił pan poseł Mroczek, bo tak mówi zazwyczaj Koalicja Obywatelska. Ja antycypuję to, co pan pewnie za chwilę powie. Otóż mówią, wy macie uchodźców z Ukrainy, więc będziecie jakimś mechanizmem objęci. Zgadzam się tutaj z ministrem Kaletą, że ten mechanizm może później nie zadziałać, ale jedna rzecz, ja głęboko w to wierzę, że wojna na Ukrainie w jakimś dającym się przewidzieć czasie zakończy się. I sukcesem Ukrainy. Nie wiem, czy trzy, czy rok, czy dwa. Nie będę spekulował. Ale ja nie chcę po zakończeniu wojny słyszeć, że pani von der Leyen powie, czy jej następczyni, czy jej następca, a teraz musicie przyjąć migrantów, bo już tych z Ukrainy nie macie. Nie, nieważne, czy wojna na Ukrainie trwa, czy nie ma. Żadnych migrantów z Afryki, żadnych migrantów z Azji. Niech ogarną się państwa europejskie. Niech nie drenują Afryki, bo cały czas ciągną z tej Afryki. Okradają tę Afrykę, a później jeszcze chcą, żeby tych migrantów przyjąć. Nie, zamknąć granice, gdyby były skutecznie zamknięte granice także na południe Europy. Gdyby nie było tak, że mafie, które działają, przerzucają tych migrantów do Włoch, do Hiszpanii, to by nie było problemu. Jak przyjadą migranci, bach na statek z powrotem do Afryki. Tak dobrze. Czesław Mroczek teraz. Trzeba głodnym zabić. Czesław Mroczek, panie pośle, pan jest Czesławem Mroczkiem, pan jest Markiem Sawickim, teraz mówi Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Co z tym panem Arturem Łąckim? To u was tak każdy może mówić, co chce w kampanii? Sprawa tej migracji świeżej i wyspy Lampedusa jest taką rozpaczliwą próbą przykrycia afery wizowej w Polsce. Co to Prawo i Sprawiedliwość zrobiło kryzys na Lampedusie? Nie, no bo ja nie ale rozumiem. Ale jest rozpaczliwą próbą przykrycia tego, co się dzieje z migracją do Polski, bo przecież mówimy o skutkach, które ta sprawa może wywołać dla Polski, tak? O ja tym pan, rozumiem, panie redaktorze. Ja nie zrozumiem tego toku myślenia. Ale gdyby pani nie przerywała trochę chciała posłuchać, to szansa muszę na zrozumienie... Muszę przerywać, bo jak pan widzi, to tu wszyscy... Ale szansa na zrozumienie byłaby wtedy. Dobrze, ale nie mogą być mi wywody. Jeszcze raz bardzo. Chcę wyraźnie podkreślić, że nie będziemy mieli żadnych uchodźców, migrantów z tego paktu migracyjnego Unii Europejskiej, dlatego że przyjęliśmy tę wielką falę uchodźców ale ukraińskich. Pan to temat, nie jest treść paktu migracyjnego. Temat jest zamknięty. No to jest nieprawda. Dobrze, już pan powiedział, że to jest nieprawda, więc proszę już tego nie powtarzać. Prawdziwe zagrożenie, które widzimy, dokonuje się na naszych oczach, to jest kilkaset tysięcy migrantów, który ten rząd sprowadził do Polski. I to jest problem. O tym chcę rozmawiać. Łamie w dodatku, łamie, bo wydaliście... Panowie? Są na to dowody. Wydaliście kilkaset tysięcy wiz. I pracowniczych. To są wie pan, co to jest migracja? Z Białorusi. Wie pan, co to jest migracja? Migracja to również migracja zarobkowa. I w związku czyli z tym... nie wpuszczać w ogóle Ukraińców. Dobrze, pan do Konfederacji. Nie mówię o uchodźcach ukraińskich. I niech pan nie przerywa. Działa pan jak sowiecka zagłuszarka, ale prawdy się nie da zagłuszyć. Po prostu się nie da zagłuszyć. Ja nie chciałbym pana porównywać do Goebbelsa z takimi opowieściami. Panowie, dajcie spokój, panowie. I jeżeli chodzi o migrację, to jest wielki problem. To jest wielki problem, który mamy. Na naszych oczach się dokonuje. Rząd, który straszy migracją i uchodźcami, sprowadza do Polski setki tysięcy migrantów i wywołuje szalony problem społeczny w Polsce bez żadnych narzędzi jego rozwiązania. To są hipokryci, faryzeusze, bo straszą uchodźcami, ich sprowadzają migrantów nie, w niekontrolowanej liczbie. Panie pośle, bardzo przepraszam panu, ja pewnie się nie spodoba, bo panu się chyba nie spodobało moje pytanie teraz o pana... pociągnę ten wątek. Pana Artura Łąckiego. Pytałam, czy dlaczego panowie się wypowiadają w pani sposób redaktor, niespójny? Mogę pani jeszcze raz powiedzieć, że nie mamy żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o migrantów, uchodźców w ramach paktu migracyjnego Unii Europejskiej. Mamy wielkie zagrożenie, które spowodował rząd PiS-u. No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. W dodatku tak, ale Polaków interesują migranci, którzy chodzą po polskich ulicach, a pani ich szuka na jakiejś włoskiej wyspie. I wpisuje się pani w narrację, tą rozpaczliwą narrację panie, PiSu, żeby panie mówić pośle, o wyspie proszę włoskiej, mi tutaj nie mówić, a nie tylko ja o polskich się, ulicach. A ja wolę ja mówić wpisuję. O polskich ulicach. A ja też na moim osiedlu też mieszkają migranci i nie czuję się zagrożony. Ja też się nie czuję zagrożony, tylko dobrze by było powiedzieć prawdę. Zaprzeczył pan teraz sobie. Ukraińcy, Białorusini tam chodzą ludzie. Dobrze by było powiedzieć prawdę. Polacy się dowiadują. Polacy się dowiadują już o waszej polityce. Kilkaset tysięcy migrantów. To jest, dobrze, ja nie rozumiem, dlaczego pan mnie atakuje. Przepraszam, ale to trzeba przejść. Ja muszę... Przepraszam. Ukraińcy, 13% to są Białorusini. Pan przestanie te bzdury pana Grodzkiego opowiadać. Nieprawda. Bzdury, kłamstwa, żywe oczy. Ale są na to dokumenty. Szklankę pan stłucze. Czytać nie potrafi. Szklankę pan stłucze, mówi pani redaktor do pana. No właśnie, żeby do Polski przyrzucić tych młodych żywe oczy kłaje. Pokazuje statystyki, jakie są z tych 250 myślicie, że Polacy złapią się na to, ale nasi widzowie niczego nie słyszą, tym bardziej nie słyszą słuchacze, ponieważ nie mają izolatorów dźwięków. Nie, pan teraz mówi. Przepraszam bardzo, pan teraz mówi i proszę. Pan Czesław Mroczek, teraz... Bardzo bym prosiła. Nie chciałem pan mówić o Arturze Łąckim, dobrze. To teraz w nic się nie wpisuje, proszę pana, w nic się nie wpisuje, to chcę pana zapytać. Czy posłowie, którzy poręczyli za panią, która jest podejrzewana o przemyt migrantów z Białorusi, popełnili błąd? Czy oni powinni jakoś może bardziej zastanowić się, co robią? Bo to niedobrze wygląda i nie wpisuje się to w żadną narrację, czyjąkolwiek. Nie wiem, o jakim poręczeniu w ogóle pani mówi, natomiast nie zmienia... Wasza aktywistka za pieniądze przemycała migrantów. Ta sprawa... Pani Ewa... Ale, wie pan, na czym polega problem? Na ministrze Wawrzyku i całym tym układzie mafijnym sprzedawania polskich wiz na targach w Azji. Dobrze, to jest teraz mówi Andrzej Dera. Powiem tak. Dobrze, żeby się trzymać. trzymał z daleka od Albanii. Ci, którzy mieli to robić. Panowie się dzisiaj tak zachowują, że podejrzewam. W przeciwieństwie do pana kolegów, nikt nie poszedł do sądu, jak zatrzymano sprawie wiz w MSZ-cie. Nikt nie poszedł ręczyć, że ci ludzie są... Drodzy... Panie redaktor, Drodzy panowie, za chwilę... tej sprawy wymagają wyjaśnienia. Jesteśmy za tym, żeby nie będzie głosował. Do spodu wyjaśnić aferę wizową i sprowadzenie do Polski kilkuset tysięcy migrantów. Ja nie kandyduję. Andrzej Dera nie kandyduje, więc... Nie kandyduję, mam największy... Na pana by głosowali, widzi pan? Ja to się cieszę, ale nie kandyduję, mam większy spokój, ale to trzeba wyjaśnić od początku do końca, bo tylko, tyle kłamstw, tyle hipokryzji, to tutaj jest, to się w głowie po prostu nie mieści. No właśnie, to przejdźmy do tej afery wizowej. Podstawowych pojęć. Pani redaktor, najpierw trzeba powiedzieć sobie jasno, czymś innym jest migracja zarobkowa, która się odbywa za zezwoleniem państwa, zgodnie z przepisami prawa, a zupełnie czymś innym jest niekontrolowana migracja, której nikt nie kontroluje i nie ma wpływu na to, kto przyjeżdża i po co przyjeżdża. To jest podstawowa rzecz, jak tego nie rozgraniczymy. Momencik, zaraz, ja panu ani słowem się nie odezwałem, choć taki, pan takie bzdury gadał. To jest pierwsza rzecz, która jest istotna w zrozumieniu tego wszystkiego, co się dzieje. Jeżeli chodzi o pakt migracyjny, to przecież to nie jest w interesie Polski, bo przepisy unijne mówią, że każde państwo powinno samo decydować, kto do niego przyjeżdża. I po to jest cała procedura właśnie chronienia granic. To każde państwo za to odpowiada. I my się nie zgadzamy na to, że jeżeli ktoś inny zapraszał, przyjeżdżajcie do nas, bo potrzebujemy miejsc pracy, zrobił to w sposób niekontrolowany. Przypomnę, kryzys pierwszy, 14-15 rok. Wiemy, czym się to zakończyło. I teraz z tego, co pan mówi, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd polski, odpowiada za tragedię. Mamy tylu migrantów, że Francja w tej chwili, w porównaniu z tego, co pan mówi, to jest spokój, cisza, bo u nas setki tysięcy tych paskudnych migrantów są, jest niebezpieczne i kobiety polskie boją się wychodzić na ulicę. Pan to mówił, przed chwileczką pan to mówił, że terroryści przyjechali. Moja córka się boją w Polsce wychodzić. Pan bzdury opowiada. Bezpieczniejszego państwa niż Polska w Europie pan nie znajdziesz. A dlaczego? Pan wcisnął mi wypowiedzi, których nie miałem, sprowadzili. Sprowadziliście kilkaset tysięcy migrantów o tym właśnie mówię. Tak. Proszę pana, jak pan poczyta sobie ze zrozumieniem wszystkie te dane statystyczne i zajmie się pan dokładnie tym, co mówiła prokuratura, co mówili przedstawiciele służb, ilu dotyczy ta sprawa i czego ona dotyczy. Nie przyjmowania setki tysięcy, bo każde państwo przyjmuje ludzi z innych państw na zasadzie wiz. Kontrola. Praca, studenci, turyści, to wszystko są ludzie, którzy nie mają możliwości innego przyjazdu do Polski czy do Unii Europejskiej jak poprzez wizę. Sam jak wyjeżdżam gdzieś poza teren unijny, jako dyplomata też muszę mieć w niektórych państwach wizy, a przynajmniej obywatele muszą to mieć. I to jest jedna rzecz. Przyjeżdżają do nas ludzie z pracy. Jak się pan poczyta teraz te statystyki, to pan zobaczy, że 78% to są obywatele Ukrainy i Białorusi. Jak się 91% łączy, proszę zwrócić Ukrainy, uwagę, to są ci obywatele. I teraz do czego zmierzam? Na końcu pan mówił o jakiejś wielkiej aferze, która dotyczyła... Ale momencik, ale tylko dokończę, panie redaktor. Afera ta, o której pan poseł Brożek wyolbrzymia do kilkuset tysięcy, dotyczy 268 przypadków udokumentowanych przyspieszenia wizy. Nie załatwienia wizy na czarno, gdzieś na targu, tylko przyspieszenia. Ktoś, kto ma dokumenty wizowe, chodzi o to, żeby szybciej mógł przyjechać. Tak? Dobrze, to jeśli pan afera. już od tego zaczął. Ale służby zadziałały. Czyli jest zostały afera. Zostały tę osobę ujawnione. Trzy areszty, są postawione zarzuty konkretnym osobom, które to robiły. I to jest ta afera, o której pan mówi, kilkaset tysięcy tak. terrorystów. Przypominam, że Piotr Wawrzyk nie ma zarzutów. Został zdymisjonowany. Są też dymisje. Nie, teraz Krzysztof Gawkowski. To jest dymisja polityczna. Tak, to jest jasno za odpowiedzialność polityczna. Odwrócimy kolejkę raz, bo tak cały czas Krzysztof. Ale pan, przepraszam bardzo, pan był pierwszy w sprawie zboża, nie pamięta pan już? Taka krótka pamięć, panie pośle. Proszę bardzo, Krzysztof Gawkowski. Gdybyśmy popatrzyli na to w takim bardzo spokojnym tonie, co się dzieje w Polsce, to po pierwsze, Polska nie jest państwem, do którego imigranci napływają i nie będą napływali, bo nie jesteśmy na południu Europy. Teraz ja już chciałam zapytać o aferę wizową. Jak pan to widzi? Ale rzeczywiście mamy sekundę, bo mamy mało czasu. Pani redaktor, tylko nie grozi nam napływ uchodźców, którzy tutaj przez Lampedusę czy przez państwa afrykańskie wpływają. Nie dzieje się to i nie będzie się działo, dlatego że to jest problem, który dotyczy państw Europy Południowej, związany z tym, że Unia Europejska, tutaj zgoda, nie dokonała tego, co obiecywała, czyli nie pomagała na przykład państwom Afryki Północnej. Kropka. Czyli nie mamy tego problemu w Polsce. Czy możemy mieć ten problem? Nie. Wszystkie akty europejskie wskazują na to, że Polska będzie dostawała pieniądze za to, że przyjęła Ukraińców. Kropka. Druga rzecz. I teraz sprawa dotycząca Polski. W Polsce sami wywołaliśmy sobie ten problem. Czy to jest setki tysięcy, czy dziesiątki tysięcy osób, które tutaj nielegalnie mogły zostać przywiezione, sprowadzone, czy w jakikolwiek sposób miały te dokumenty, to jednak w polskim MSZ-cie pod klauzulą ministra spraw zagranicznych, pod jego bokiem, pod jego urzędowaniem, działa się afera, która doprowadziła do tego, że musimy o tym rozmawiać. Ja nie jestem dzisiaj w stanie przesądzić, ile w tym brało udział, ale niezależne źródła mówią, że mówimy o aferze, która była warta 100 milionów dolarów. Nie 5 milionów, nie złotówkę, tylko tyle to... miliardów. Ale nie, słuchajcie, no nie żartujcie. Jakie źródła? Nie pozwólcie, no nie, znowu mówił pan minister przed chwilą, że nie będzie przerywał. No to proszę, żeby nie przerywać. Jeżeli mówimy o pieniądzach, które opierają się na 100 milionów dolarów, to znaczy, że musiała działać jakaś zorganizowana grupa. Pan minister Dera słusznie powiedział, że są 3 osoby zamknięte. Pewnie za chwilę będzie więcej. Ktoś nad czym czuwał. Dlatego Lewica mówi wprost. Za całą tą aferę nie pan Wawrzyk powinien zapłacić, tylko minister Rau. Pod jego bokiem szefa resortu spraw zagranicznych kręciła się afera. Jego ministrowie brali w tym udział albo nie brali, albo przynajmniej nie reagowali, więc powinien podać się do dymisji, bez względu, czy to było 1000 wiz, czy 100 tysięcy wiz. Powinien zapłacić za to głową i to by było uczciwe. Kropka. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, powiedział wczoraj w Telewizji Polskiej: w niedługim czasie ujawnię prawdziwe afery korupcyjne, których skala jest dużo większa. W okresie rządów Platformy zamiecione sprawy pod dywan związane z procederem wizowym. Czy może pan coś wie na ten temat? Państwo przeczeszecie internet sprzed 10 lat. Były różne sprawy, gdzie w różnych konsulatach właśnie handlowano wizami i to opisało o tym media. Prokuratura się tym niby zajmowała, okazało się finalnie, że sprawy umarzała i na kanwie również tej sprawy ostatnio poruszanej prokuratura przeprowadziła kwerendę i właśnie o tych sprawach pan minister Ziobro mówił, bo skoro dyskutujemy o problemie z wizami, no to powinniśmy patrzeć na obraz całościowo. I przede wszystkim cała ta dyskusja o migracji dzisiaj w kampanii wyborczej, wyolbrzymianie przez opozycję sprawy dosyć nieciekawej w MSZ-cie, wokół MSZ-u, ale sprawy konkretnych 268 przypadków, a nie 100 tysięcy, nie żadnych 100 milionów, tylko 268 przypadków, które namierzyły polskie służby. Osoby odpowiedzialne za ten proceder zostały namierzone, zostały zatrzymane. Są jest pan pewien, że sprawa nie jest rozwojowa, jak to się mówi w języku policyjno-prokuratorskim. Sprawa jest prowadzona, więc można, oczywiście, że nie można wykluczyć, że jeszcze jakieś nowe wątki dojdą, ale służby mają pewien obraz skali problemu. I to jest problem w świetle tego, co mówi opozycja. No nie da się porównać 268 do jakichś wizji o 100 tysiącach. Ale dlaczego opozycja to robi, pani redaktor? Bo to kilka razy padło, pani pytała pana Łąckiego, pan Mroczek nie chce odpowiedzieć, pan poseł Gawkowski kłamie na temat treści paktu migracyjnego. Właśnie opozycja wyolbrzymia kwestię problemu z MSZ-u, by sprowadzić dyskusję o migracji na pole, które, żeby Polacy zapomnieli, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o to, że w wyborach Polacy mogą zdecydować, czy zgadzają się na to, żeby pani von der Leyen, czy inna przewodnicząca komisji, czy inny kanclerz Niemiec zgadzali się, mówili arbitralnie Polakom: dzisiaj macie przyjąć tylu, jutro tylu, albo zapłacić tyle. I to, co pan Gawkowski mówi, że Polska tym nie jest objęta, co to pan Mroczek mówi, co to Tusk też mówił, że są gwarancje. Nie ma. Jeśli tych gwarancji nie ma w aktach prawnych, to są czcze obietnice. Kropka, panie ministrze, mamy mało czasu, proszę bardzo. I właśnie Polacy muszą być przed wami chronieni w tym zakresie. Lewica, tak. Marek Sawicki jest... Zgadzam się z panem. Dobrze, teraz mówi Marek Sawicki, którego pytam o to, czyja to jest afera, jaka jest skala tej afery. Zgadzam się z panem ministrem Kaletą, że 15 października Polacy zdecydują, czy godzimy się na to, aby mafie Łukaszenki, jego syna i firm indyjskich zastępowały mafie polskie, które miały prawdopodobnie jakiś parasol w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy się na to nie godzimy. czy się na to nie godzimy. Bo panowie, to, że był system zorganizowany, to, że były monity do ambasad, do konsulatów o przepuszczenie tych czy tamtych konkretnie z nazwiskami, to, że Amerykanie ujawnili tą wielką grupę filmowców, która miała rzekomo nagrywać piękne nowe filmy, najpierw w Polsce, później w Stanach Zjednoczonych. To są wszystko fakty. I teraz ja wam przypominam. Jedna mafia zainstalowała się pod palaconem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tu mamy do czynienia z tą imigracją. I jak Eurostat podaje, może być to powyżej 250, nawet do miliona ludzi przerzuconych na terytorium całego świata, a nie tylko Polski, bo wy mówicie o Polsce. W Polsce ich nie ma. Oni tylko skorzystali z wiz pierwszych wydanych przez Polskę. A później jako wizy wielokrotne korzystali z objeżdżania całego świata. Nie wszystkie wizy to były wizy Schengen. Tak, niektóre były krajowe. Tak, oczywiście. I mieliśmy, pamiętamy, drugą wielką aferę, kiedy żeście się rozprawiali z mafiami VAT-owskimi. Też w Ministerstwie Finansów zainstalowała się mafia. Do dziś nie jestem do końca pewien, jakie są losy tych dyrektorów, którzy akurat tamto mafię w Ministerstwie Finansów VAT-owsko zainstalowali. Więc 15 października tak, Polacy zdecydujecie, czy chcecie państwa rządzonego i chronionego przez struktury jako państwa mafijnego, czy państwa uczciwego i transparentnego. Tak jak mafie VAT-owskie dziesiątki miliardów złotych zainstalowane w ministerstwie, Nie, mówmy teraz o aferze migracyjnej. Państwo ponieważ są też głosy, że to się zaczęło za czasów pana ministra Sikorskiego, bo on zgodził się na outsourcing i od razu nieprawidłowości się zdarzały. Po pierwsze, mówił o tym pan Witosi Jurasz, który był dyplomatą. To mogły wpływać i część wpłynęła dzięki takim działaniom jak pana Sterczewskiego, pana Szczerby, którzy biegali z pizzą, którzy biegali ze śpiworami na granicę, bo gdyby nie powstał mur na granicy, to rzeczywiście mielibyśmy przez Polskę przerzut setek tysięcy migrantów. Platforma Obywatelska słowami Donalda Tuska mówiła, że ten mur nigdy nie powstanie. Powstał i ochronił nas przed tym. I właśnie wy się tego boicie. I teraz próbujecie sprawę, bo rzeczywiście na Lampedusie jest gigantyczny problem. Tam w przeciągu kilku dni kilkanaście tysięcy osób przybyło i próbujecie przykryć nieprawidłowościami, które miały miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rzędu kilkuset osób. No, czy wy naprawdę macie swoich wyborców za kretynów? No ja nie wierzę, że tak jest. Jesteście inteligentnymi ludźmi. Panie pośle, czy jest pan... Wasi wyborcy też są inteligentni, a wy próbujecie zakłamać rzeczywistość. Panie pośle, panie redaktor, że ta sprawa zostanie wyjaśniona w ten sposób, żeby... Różnimy się tym od naszych poprzedników, że nie mówimy, jeżeli ktoś popełnił nieprawidłowości lub przynajmniej ponosi odpowiedzialność polityczną. To też będę bardzo ostrożny. Przypomnę pan minister Wawrzyk, który został... Ja nie oceniam, czy on jest odpowiedzialny karnie, czy tylko politycznie, ale został tak potraktowany takimi słowami między innymi jak pana. Pan ma odpowiedzialność na sumienie tego człowieka, bo niezależnie, czy on jest zdjęty. Nie, jeśli pan nie mówi, że na sumienie... To są jakieś porachunki. Który chciał wczoraj popełnić samobójstwo i pan nie ma minimum empatii. A różnica między Prawem a Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską jest taka, że jeżeli u nas pojawiły się wątpliwości, my nie przesądzając o tym człowieku, czy on jest odpowiedzialny tylko politycznie, czy karnie, to my skreślamy takie osoby z list, potrafimy tych, którzy byli podejrzani, wsadzić do aresztu i prowadzić postępowanie. A ja pamiętam, że 2006 roku, przepraszam bardzo, była jest... taka pani poseł, która się popłakała. Za chwilę kończymy. I wielu bronili, w tej sprawie zapadł wyrok skazujący dwóch waszych... Panowie! Panowie! Tak jak bronicie pana Grodzkiego, który ma... Marszałek Sejmu, który ma czelność, ma sam ma zarzuty. Znaczy miał, przepraszam, nie ma zarzutów. Nie może mieć zarzutów, Boga. Się immunitetem i dyrdymały opowiada. Panie pośle, teraz dwa zdania pan poseł Mroczek. Czemu tak, ja patrzę. Wszyscy mieli po 15 po to, że za chwilę nas zdejmą z anteny. Dwóch prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości skazanych pełni urząd ministerialny i w dalszym ciągu kandyduje. To są standardy tego ugrupowania. Czy sędziego, który chciał obalać... Skazani publicznie. Mieli zakaz spełnienia funkcji publicznych. Natomiast odnosząc się do ważnej wypowiedzi ministra Ziobro. To jest system hakowy, tak? Człowiek przez 8 lat nic nie robi, ale zbiera jakieś haki, by użyć ich w kampanii wyborczej. Taki minister w demokratycznym państwie wyleciałby z urzędu w 3 sekundy po takiej wypowiedzi. Ale przypomnę jeszcze, jakie są fakty migracji. Za naszego nie, czasu... Nie, już nic pan nie może powiedzieć. Nawet już się ponownie nie odezwie Andrzej Dera. Miałam w planach emerytury stażowe, ale może będzie... Okazja innym razem. Bardzo dziękuję. Krzysztof Gawkowski, Sebastian Kaleta, Marek Sawicki, Bartosz Równacki, Czesław Mroczek, Andrzej Dera, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Musisz przypominać, bo nie jest twój adwokat. Do zobaczenia.